najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja jak na razie skromna, wybory do Europarlamentu potrwają do wieczora. Ukrainie udało się zatrzymać ofensywę na Wowczańsk. Parada smoków w Krakowie przyciągnęła tłumy. Do południa frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 11,66%, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak. Przypomniał, że 5 lat temu o tej porze frekwencja wyniosła 14,39%. Dane zebrano ze wszystkich komisji wyborczych. Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców, o obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 28 674 345 osób. Wydano karty do głosowania 3 344 688 osobom uprawnionym, co stanowi 11,66%. Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego przebiega wyjątkowo spokojnie. Konrad Składkowski, zastępca przewodniczącego PKW, mówił, że liczba odnotowanych incydentów jest znacznie niższa niż 5 lat temu. Na podstawie danych przekazanych przez Komendę Główną Policji do tej pory popełniono jedno przestępstwo, wykroczeń było łącznie 20. Przestępstwo wiązało się z... No to już taka, widać, nasza tradycja. Jeden z mężów zaufania w województwie warmińsko-mazurskim stawił się do lokalu wyborczego, będąc w stanie nietrzeźwości, co potwierdziło badanie przeprowadzone przez policję. Głosowanie potrwa do 21, a od 20.55 na naszej antenie rozpocznie się wieczór wyborczy Polskiego Radia. Dobre wiadomości z Ukrainy. Rosyjska ofensywa na Wowczańsk ostatecznie zatrzymana. Portal Meduza opublikował zdjęcie zniszczonego mostu na rzece Wołczia, wyjaśniając, że mimo trwającego miesiąc natarcia Rosjanom nie udało się przejść na drugi brzeg. Wołczańsk stał się symbolem kilkutygodniowego oporu ukraińskiej armii odpierającej znacznie silniejsze i lepiej wyposażone siły agresora. Jednocześnie agencja Bloomberg podkreśla, że w trakcie rosyjskiej ofensywy Ukraińcom brakowało amunicji, dział i ciężkiego sprzętu. Miało to związek z opóźnianiem się pomocy Stanów Zjednoczonych i zachodnich sojuszników. Skoro ukraińska armia wytrzymała napór przy deficycie uzbrojenia, to po pierwszych dostawach sprzętu i amunicji jej potencjał wzrósł na tyle, że agresorowi nie uda się już przerwać obrony, zaznaczają ukraińscy i rosyjscy eksperci wojskowi. Portal Meduza przypomniał, że przed rosyjską inwazją na Ukrainę w Wówczańsku mieszkało około 18 tysięcy osób. Większość z nich uciekła z miasta zniszczonego rosyjskim ostrzałem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kolorowe, ogromne smoki, bajkowe stroje, muzyka i tańce. Ulicami Starego Miasta w Krakowie przeszła parada smoków, w której wzięły udział tysiące osób zarówno ze stolicy Małopolski, jak i z innych części kraju, a nawet z zagranicy. Parada jest częścią Smoczego Święta. To moment, kiedy smok wawelski spotyka się ze swoimi kuzynami z całego świata. Jak zawsze wydarzenie przyciągnęło tłumy osób, wśród nich dzieci. Krakowa i co rok jestem. No super są te dzieci, wszystko, te duże smoki, wszystko robione przez x lat, miesięcy to, bo to co roku są inne. Bardzo jest ciekawie, wszystko bardzo interesujące, szczególnie dla dzieci. Proszę, tutaj jesteśmy z rodziną całą. A państwo z Krakowa? Nie, a z Londynu. Podoba nam się bardzo, to już jest nasza czwarta parada z dziećmi. Uwielbiają to i zawsze pytają, kiedy będzie znowu. Smoki zostały wykonane najróżniejszymi technikami z różnych materiałów jak bibuła, plastik, wełna i gips. Przygotowały je dzieci ze szkół podstawowych i domów kultury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. Królową Paryża już znamy, to Iga Świątek, która dzisiaj pozowała elegancko ubrana ze zdobytym wczoraj pucharem. Dzisiaj poznamy króla. Będzie nim wygrany finałowego meczu, w którym zmierzą się Hiszpan Alcaraz i Niemiec Zwieriew. Początek tego meczu o 15:10. W turnieju deblistek nie udało się osłodzić przegranej Włoszce Jasmine Paolini. W parze z Sarą Errani przegrały mecz finałowy z Amerykanką Goff i Czeszką Siniakową. Na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce wczoraj cieszyliśmy się z brązowych medali kulomiota Michała Haratyka i Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 metrów przez płotki. Dziś jeszcze bez medali, ale budujący jest awans w komplecie do finału naszych młodziarek Anity Włodarczyk, Malwiny Kopron i Katarzyny Furmanek. Kopron ma pewne problemy techniczne i zamierza nad nimi popracować. Ten młot mi jednak ucieka, przez to nie doganiam prawą nogą i ciężko mi się na nim zawiesić, bo go gonię zamiast go popędzać. No to jest taka sprawa czysto techniczna, a jeżeli ja tego motu nie popędzam i nie wiszę na nim, to nie jestem w stanie wykorzystać tego, z czego słynę, tej szybkości, tak? No cały czas pracuję, bardzo się cieszę, że do igrzysk jeszcze jest tyle czasu, no bo jednak ta impreza jest priorytetowa w tym roku. Anita Włodarczyk awansowała do swojego 6. finału Mistrzostw Europy w karierze. Finał rzutu młotem kobiet jutro. A w finale skoków z wyż wystąpi Norbert Kobielski. Medal rozdawali dzisiaj za rywalizację w półmaratonie. Wygrała z czasem godzina 8 minut i 9 sekund Norweszka Karolin Bierkieli-Gredwal. Pobiła rekord Mistrzostw Europy. Życiówkę wykręciła najlepsza z Polek, czyli Aleksandra Lisowska, która była 29. Jej czas to godzina 12 minut i 6 sekund. W piłce nożnej towarzysko grała reprezentacja Brazylii, która pokonała 3-2 Meksyk. Nasi jutro zagrają z Turcją. Będzie to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, na których biało-czerwoni zagrają za tydzień w niedzielę z Holandią o godzinie 15, czyli ten mecz będzie trwał właśnie za tydzień. A dzisiaj o 17 w Trójce trzecia strona medalu. Zapraszamy wraz z Dariuszem Urbanowiczem. Do końca dnia pogodnie, na południowym wschodzie przelotne deszcze i burze, opady deszczu lokalnie również na wybrzeżu. Na termometrach od 20 do 25 stopni, chłodniej tylko na północy od 15 do 19. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Pyszna beza, otwórz cukiernię. Właśnie zakładam firmę. A to niespodzianka. Niespodziankę zrobił mi bank. W promocjach dostałam 1000 zł za otwarcie konta i transakcję kartą oraz 1200 za zamówienie terminala płatniczego. Słodko. Otwierając konto firmowe w PKO Banku Polskim możesz zyskać do 2200 zł premii. Promocje do 1000 zł dla twojej firmy na dobry początek i odbierz 1200 zł z terminalem POS obowiązują do końca sierpnia tego roku. Regulaminy promocji na pkobp.pl. Terminale płatnicze oferujemy wspólnie z e-Service. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Kochanie, chodź szybko, już jest. Mecz? Przecież jeszcze tydzień. Mistrzowska oferta na Allegro Days. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję do minus 40% i przygotuj się na największe piłkarskie emocje sezonu. Allegro. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedaleki Bliski Wschód. Dzień dobry Państwu. Witam w programie Trzecim Polskiego Radia. Nazywam się Patrycja Sasnal, jestem kierowniczką Biura Badań i Analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i przez najbliższą godzinę porozmawiamy o prawie międzynarodowym, jego sile bądź słabości, szczególnie w kontekście trwającej wojny w Strefie Gazy, którą prowadzi Izrael przeciwko Hamasowi. Prawo międzynarodowe szczególnie często jest wspominane w tym kontekście i wydaje się, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, a szczególnie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i Międzynarodowy Trybunał Karny są również szczególnie aktywne, jeśli chodzi o wojnę w Gazie. Mamy w studiu dwoje wspaniałych gości i ekspertów prawa międzynarodowego. Panią profesor Agnieszkę Bieńczyk-Misale, która jest profesorką stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, jest też ekspertką do spraw prawa międzynarodowego. I pana profesora Adama Daniela Rotfelda, który przede wszystkim jest byłym ministrem spraw zagranicznych Polski, byłym dyrektorem Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiam się sama nad prawem międzynarodowym w kontekście wojny w Gazie. W grudniu ubiegłego roku RPA zgłosiło sprawę przeciwko Izraelowi w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości o ludobójstwo po 7 października, po ataku Hamasu na Izrael, w którym zginęło ponad 1200 cywilów Izraelczyków. I drugie wydarzenie, czyli zgłoszenie przez prokuratora generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego wniosku o wydanie listów gończych, nakazów aresztowania za 5 przywódcami Izraela oraz Hamasu. 3 osoby z Hamasu to jest Ismail Haniyeh, przywódca polityczny, który mieszka w Dosze w Katarze. Jest to Yahya Sinwar, przywódca w samej Gazie całego Hamasu. I 3 osoba to jest Muhammad Daif, szef brygad Al-Qassam, czyli wojskowego ramienia Hamasu. No ale przede wszystkim, czy co najbardziej bulwersujące w sprawach międzynarodowych dzisiaj, Karim Khan, prokurator generalny MTK, chce też aresztować Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, oraz Joava Galanta, czyli ministra obrony Izraela. No i zastanawiam się, to pytanie do pani profesor Bieńczyk-Misali, czy to świadczy o sile systemu międzynarodowego i o sile prawa międzynarodowego, czy wręcz przeciwnie, jak twierdzą Stany Zjednoczone czy Niemcy, to są złe posunięcia, czy tego nie powinny były robić te trybunały? Myślę, że te dwie sprawy dowodzą jednak tego, że państwa w przypadku MTS-u, ponieważ tutaj jest, mamy do czynienia ze skargą RPA przeciwko Izraelowi, ze sporem między państwami, są zainteresowane tym, żeby w różnych sytuacjach, gdzie chodzi o prawa człowieka, angażować właśnie trybunały międzynarodowe. I to, co jest zadziwiające w ogóle w ostatnich latach, trochę teraz odejdę od tej sprawy Izrael, Strefa Gazy, Izrael-Palestyna, to to, że na przykład w zeszłym roku Kanada oraz Holandia złożyły sprawę przeciwko Syrii do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do konwencji o zakazie tortur. Kilka lat temu Gambia przeciwko Mianmarowi, co dotyczyło ludobójstwa. Więc widzimy taką tendencję, że właśnie mniejsze państwa, średnie państwa poszukują różnych instrumentów na rzecz tego, żeby zapobiegać jakimś zbrodniom, czy zapobiegać naruszeniom praw człowieka, czy je rozliczać. Natomiast w tym przypadku Izrael-Palestyna, myślę, że ważne, żebyśmy zaczęli od tego, że w prawie międzynarodowym jest coś takiego jak prawo do użycia siły i w tym przypadku obydwa trybunały międzynarodowe nie kwestionują prawa do samoobrony Izraela po 7 października zeszłego roku, po ataku zorganizowanym przez Hamas. A druga rzecz, druga dziedzina prawa międzynarodowego, która wchodzi tutaj w grę, to jest międzynarodowe prawo humanitarne. Dotyczy sposobów, środków prowadzenia działań zbrojnych i to prawo regulują przede wszystkim konwencje genewskie oraz protokoły dodatkowe do konwencji genewskich. Wszystkie państwa są stroną tych aktów prawnych i wszystkie strony konfliktów są zobowiązane do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Więc w przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego, który zajmuje się osądzaniem jednostek, właśnie chodzi o naruszenia z obszaru międzynarodowego prawa humanitarnego, gdzie nie jest ważne, kto rozpoczął wojnę, tylko po prostu oceniamy daną sytuację i zaangażowanie stron konfliktów. To przyjrzyjmy się na chwilę MTK, Międzynarodowy Trybunał Karny. Powstał w 1998 roku, czyli później, jak mówił sam Karim Khan w wywiadzie dla Christine Amanpour w CNN, mówił, że MTK to jest dziecko Norymbergi, dziecko komór gazowych, Shoah i ludobójstwa w Srebrenicy. Czy tak rzeczywiście jest? Czy te instytucje to jest pokłosie II wojny światowej? Ja powiedziałbym, że zasadnicza różnica między oboma instytucjami prawnymi polega na tym, że MTS jest częścią systemu Narodów Zjednoczonych i jest po prostu jednym z sześciu organów głównych Narodów Zjednoczonych, które są regulowane kartą ONZ. I różnica pomiędzy stanem, jaki był przed wojną, po I wojnie światowej, po podpisaniu Traktatu Wersalskiego, została utworzona Liga Narodów. I wtedy ten system uważano, że stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej nie wchodził w skład Ligi Narodów. Był odrębną instytucją, ale okazał się mało skuteczny. W związku z tym w trakcie tworzenia systemu Narodów Zjednoczonych uznano, że tym razem MTS ma wejść w skład jako sukcesor tego SCSM-u i to jest sąd, to jest trybunał, który dotyczy państw, które są podmiotami prawa międzynarodowego. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Karny jest trybunałem, który jest adresowany do jednostek, do przywódców państw z reguły, ale nie tylko przywódców państw, jakkolwiek głównie do nich, osoby, które sprawują władzę i które dopuszczają się trzech rodzajów zbrodni. Ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. I teraz na porządku dziennym tam była sprawa, żeby to obejmowało również zbrodnie terroryzmu. Ale to nie jest objęte działalnością, nie zostało uwzględnione w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego ze względu na to, że w tej sprawie były na tyle różne poglądy, że obawiano się, że spór w tej sprawie, spór dotyczący zdefiniowania tego, co jest terroryzmem, a co terroryzmem nie jest, sprawi, że w ogóle nie dojdzie do utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego i uznano, że życie, że tak powiem, przyniesie rozwiązanie i powstała nowa instytucja. Trzeba powiedzieć, że społeczność międzynarodowa nie jest zadowolona ani z jednej instytucji, ani z drugiej i obu tym instytucjom zarzuca małą skuteczność. Pani profesor już przed chwilą powiedziała, że ta mała skuteczność wynika z tego, że małe i średnie państwa czasami niekiedy chętnie, niekiedy niechętnie poddają się jurysdykcji Trybunału. Natomiast wielkie państwa, wielkie mocarstwa się nie poddają tej jurysdykcji I w związku z tym, jeżeli ktoś nie podlega jurysdykcji, to w ogóle nie ma, na przykład w przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego, dwa państwa demokratyczne, Stany Zjednoczone i Izrael, nie przystąpiły do statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego od samego początku. Co jednak nie znaczy, żeby MTK nie miały jurysdykcji. Znaczy, w tym sensie, że one, znaczy Stany Zjednoczone podpisały, ale nie ratyfikowały tego. To kluczowe, że Palestyna od 2015 roku jest członkiem. I dlatego MTK ma jurysdykcję. Specyfika Palestyny polega na tym, że podmiotowość prawno międzynarodowa Palestyny jest dzisiaj uznawana przez szereg państw, przez wielu jest jak na razie nieuznawana, ale można powiedzieć, że społeczność międzynarodowa jest taka, jaka jest i trzeba sobie radzić z tą społecznością, z jaką mamy do czynienia, bo prawnicy mają taką tendencję do bardzo formalistycznego podejścia i chcieliby, żeby wszystko było zgodnie z formalno-prawnymi postanowieniami. Ale trzeba brać pod uwagę fakt, że społeczność międzynarodowa od zawsze, od początku swego istnienia po dziś dzień jest niezwykle zróżnicowana. I na przykład niekiedy państwa demokratyczne, na przykład Stany Zjednoczone, przez bardzo długi czas ociągały się z ratyfikacją międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka i ratyfikowały bodajże 40 lat po przyjęciu na przykład konwencji o zapobieganiu zbrodni ludobójstwa. Rafał Lemkin, który był autorem i prawdę powiedziawszy jest chyba jedynym autorem jakiejkolwiek konwencji, dlatego że wszystkie konwencje są wynikiem negocjacji. Tak było też w sprawie tej konwencji o zapobieganiu zbrodni ludobójstwa, ale on był jej autorem, inicjatorem i promotorem. Pani wspomniała na wstępie o tym, że jego nazwisko się łączy z tą instytucją między innymi dlatego, że on w ogóle zaproponował nowe słowo. Takiego słowa nie było. Znaczy genocid, genocide, zostało przyjęte prawie we wszystkich językach. Praktycznie rzecz biorąc, ja znam dwa języki, w których to zostało przetłumaczone na ich język. Znaczy jednym to są Niemcy, Völkermord, a po polsku jest ludobójstwo. Nie ma takiego słowa po rosyjsku, nie ma takiego słowa po angielsku. Innymi słowy, przyjęto tę nazwę, która jest połączeniem słowa z łaciny i z greki i raczej nawiązuje do recept medycznych niż do sformułowania definicji prawnych. Ale to zostało przyjęte, takie słowo. Ono istnieje i jest uważane dzisiaj za jedną z największych zbrodni, która nie może być bezkarna. I w tym kontekście wracam do pani pytania, że sprawa nie jest rozstrzygnięta. Izrael z natury rzeczy nie godzi się na przyjęcie tej definicji w stosunku do państwa, jeżeli chodzi o Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i do jednostki, którą jest premier, ponieważ uważa, że ta sprawa wykracza poza te definicje, jakie są sformułowane i w MTS-ie i w ramach Międzynarodowego Trybunału Karnego. Tak, może tylko warto zaznaczyć, że jednak w MTK nie pojawia się kategoria ludobójstwa. Kategoria ludobójstwa to jest ta sprawa RPA przeciwko Izraelowi w MTS-ie. Natomiast Karim Khan, on bardzo szczegółowo wyliczył wszystkie zbrodnie, które domniemuje MTK mogło popełnić tych pięciu ludzi, których chce ścigać. Jeśli chodzi o Hamas, to jest eksterminacja jako zbrodnia przeciwko ludzkości, czyli pojawia się kategoria eksterminacji, a nie ludobójstwa, czyli nie ma tego komponentu intencji, jak rozumiem. Morderstwo jako zbrodnia przeciw ludzkości i zbrodnia wojenna, wzięcie zakładników, gwałt i inne przewinienia na tle seksualnym, brutalne traktowanie ludzi, których wzięto jako zakładników. Natomiast jeśli chodzi o Netanyahu i Galanta, to jest to przede wszystkim, to jest największy nacisk na używanie głodu jako środka w wojnie, a także intencjonalne ataki na cywilów, oraz jako zbrodnia przeciwko ludzkości i wiele innych. Nie chcę tego przedłużać. Natomiast właśnie pan profesor wspomniał Rafała Lemkina. Ja myślę, że nie, oboje państwo, i pan profesor, i pani profesor, byliście zaangażowani w działania mające na celu upamiętnienie tego dramatycznego i pięknego życiorysu Rafała Lemkina. Agnieszko, czy ty możesz opowiedzieć trochę o Rafale Lemkinie? Jak to się stało, że on wychodził wtedy w 1946 na korytarzach ONZ te konwencje? Myślę, że ważne, abyśmy powiedzieli sobie, że nie II wojna światowa skłoniła Rafała Lemkina do badań nad takimi masowymi zabójstwami. I Rafał Lemkin, który urodził się w Bezwodnem, czyli to były aktualnie to jest terytorium Białorusi, kiedy się urodził w 1900 roku, prawda? Wtedy Polska była jeszcze pod zaborami. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. I tam było kilka takich wydarzeń, które mocno go zainspirowały. Myślę, że najważniejszym wydarzeniem były masakry na Ormianach. On właśnie jako student poruszał ten problem ze swoimi profesorami. Dziwił się, dlaczego wspólnota międzynarodowa nie reagowała na masakry na Ormianach popełniane przez Turcję. I z takiego dyskusji wynikała taka prawda, fakt czy stan umysłu, który wskazywał na to, w jaki sposób państwa, ale też eksperci rozumieli suwerenność państwa. A mianowicie jest taka słynna historia, wymiana zdań z jego profesorem. Nie wiemy dokładnie, o kogo chodziło, ale Rafał Lemkin zapytał, dlaczego wspólnota międzynarodowa nie reaguje na właśnie zabójstwa na Ormianach. I profesor mu odpowiedział, że wiesz, Rafale, gdy jakiś rolnik, gospodarz ma swoje kurczaki i pewnego razu postanawia pozbyć się tych kurczaków, to inni gospodarze nie ingerują w tą sytuację. A Rafał Lemkin odpowiedział, no ale przecież ludzie to nie są kurczaki. I myślał nad tym i już po zakończeniu studiów też zrobił doktorat, przyjechał do Warszawy, gdzie pracował też między innymi dla polskich władz, był przedstawicielem Polski na wielu forach międzynarodowych, także w Międzynarodowej Komisji, w Komisji Prawa Międzynarodowego, i tam zaproponował między innymi uwzględnienie w prawie międzynarodowym takich dwóch nowych zbrodni, właśnie takich masowych zabójstw, takiego barbarzyństwa i wandalizmu, czyli destrukcji środków materialnych. I prowadził też obserwował sytuację w Ukrainie, gdzie miał miejsce wielki głód. On był takim pierwszą osobą, która napisała na temat wielkiego głodu na Ukrainie, właśnie odnosząc się do słowa ludobójstwo. No ale w każdym razie na samym początku II wojny światowej, we wrześniu, opuścił Polskę, udał się do Sztokholmu, później do Stanów Zjednoczonych, gdzie napisał swoją najsłynniejszą książkę Rządy państw osi w okupowanej Europie. I tam po raz pierwszy sformułował koncepcję ludobójstwa. No i jak to się stało, że w końcu państwa przyjęły te konwencje? Bo jak rozumiem, to jest jeden z tych pięknych przypadków w historii, kiedy jednostka naprawdę coś zmieniła i potrafiła przekonać wielu i państwa do swojej koncepcji. A także potem przypłacił chyba swoją pasję czy obsesję tą sprawą jednak wielką samotnością i śmiercią w kompletnej biedzie. Tak, rzeczywiście, leżąc w szpitalu w Europie, ponieważ on miał okazję być w Norymberdze, był doradcą amerykańskiego zespołu właśnie w czasie procesów norymberskich, trafił do szpitala. Myślę, że przeżył pewien szok, kiedy przyjechał do Europy i zobaczył, przekonał się o Holokauście. Też okazało się, że zginęło 63 członków jego rodziny. Być może prawdopodobnie przeżył głębokie załamanie, może nawet wpadł w depresję. No ale w każdym razie, leżąc w szpitalu, dowiedział się, że właśnie w Nowym Jorku dojdzie do pierwszego spotkania Zgromadzenia Ogólnego, nowej organizacji, Organizacji Narodów Zjednoczonych. No i uznał, że to jest wspaniała okazja, żeby właśnie przeforsować zakaz ludobójstwa w prawie międzynarodowym. W czasie II wojny światowej Winston Churchill, kiedy komentował właśnie zabójstwa na Żydach, mówił, że mamy do czynienia ze zbrodnią bez nazwy. I to, że Rafał Lemkin sformułował tą nazwę, ludobójstwo, to, że właśnie następnie udał się do Nowego Jorku, napisał projekt konwencji, dzięki czemu Zgromadzenie Ogólne już w 1946 roku przyjęło najpierw rezolucję w sprawie ludobójstwa, a dwa lata później konwencję o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. To było ogromnym przełomem, a dla Rafała Lemkina było takim osobistym zwycięstwem. Też on mówił, że to jest taki hołd dla jego matki, ponieważ matka była dla niego ogromną inspiracją. Czytała mu Quo Vadis w dzieciństwie i zdaniem Rafała Lemkina on w swoim pamiętniku też pisał o tym, że właśnie ta lektura bardzo go zainspirowała do tego, żeby szukać możliwości upominania się o tych najsłabszych. Ja słuchając pani profesor przypomniałem sobie, że uczestniczyliśmy się, poznaliśmy się właśnie wtedy po raz pierwszy w takiej konferencji, która odbywała się w Jerozolimie, a była pod hasłem strategicznego dialogu między Polską a Izraelem. I mnie zaproszono do udziału w tej konferencji, potem do wygłoszenia takiego wprowadzenia na temat między innymi Lemkina. I taka starsza pani siedziała na końcu sali, delikatnej urody, ale już w swoich latach leciwa i takim cichym głosem powiedziała: ja poznałam osobiście Lemkina, byłam wtedy młodą dziennikarką prasy amerykańskiej. I pamiętam, że myśmy go nazywali w gronie dziennikarzy, nazywaliśmy go nudnik. Znaczy nudnik to jest, znaczy można powiedzieć, że w języku żydowskim bardzo wiele rzeczy jest przyjmowanych z języków tych narodów, wśród których Żydzi żyli. Było to prawdopodobnie polscy Żydzi uważali, że on nudzi, więc nazwali go nudnik. Ale w istocie rzeczy ona to nie powiedziała, żeby ośmieszyć, tylko że on był bardzo natarczywy i właściwie był opanowany taką pasją w tej sprawie i tej pasji poświęcił swoje życie. Do tego stopnia on był doceniony później przez społeczność międzynarodową, że 7 organizacji występowało o przyznanie mu pokojowej Nagrody Nobla. On jej nie otrzymał. Umarł właściwie nieznany i bez pracy, był przez rodzinę utrzymywany. Tak czy inaczej stracił przytomność na przystanku, trzymając w ręku maszynopis swojej autobiografii. I kiedy zawieziono go do szpitala, odebrano, to tam była adnotacja na stronie tytułowej, że oni odrzucają wydanie tej pracy. I napisane było poor English. Więc chodzi o to, że takie były czasy, że nie było już zainteresowania tą problematyką. Właśnie pan profesor wspomniał o 2009 roku, kiedy wszyscy we troje byliśmy w Izraelu z powodu również książki, którą wydał Polski Instytut Spraw Międzynarodowych o Rafale Lemkinie. I pamiętam wtedy reakcje Izraelczyków, albo przynajmniej gdzieś taka myśl się pojawiała w naszych rozmowach, że mimo, że Rafał Lemkin był pochodzenia żydowskiego, on nie był witany, czy jego myśl o ludobójstwie i wprowadzenie tej koncepcji do prawa międzynarodowego nie była witana z szerokimi ramionami w Izraelu, dlatego że on miał bardzo uniwersalistyczne podejście do tego, do tej koncepcji, czyli nie widział Holokaustu jako być może jedynego, najważniejszego ludobójstwa, ale że to był jeden z przejaw ludobójstwa. Otóż bardzo wiele osób właśnie, kiedy interpretuje między innymi to dzieło, o którym pani profesor wspomniała, rządy osi w okupowanej Europie, to jest wynik jego takiej, ja bym powiedział, przenikliwości, że w czasie pobytu w Szwecji on nauczył się szwedzkiego, prowadził wykłady tam w ciągu tych 8 miesięcy. I między innymi, ponieważ tak się złożyło, że również byłem w Szwecji, która już przed wojną była krajem niezwykle takim otwartym i traktującym tajemnicę jako rzecz niezwykle rzadką, ponieważ wszystko powinno być przejrzyste. I on, jako cudzoziemiec, zwrócił się do szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą, żeby jemu dostarczyć materiały publikowane, oficjalnie przyjmowane jako nowe ustawodawstwo narzucone przez okupanta III Rzeszy w Europie. I proszę sobie wyobrazić, że MSZ potraktował to na tyle na serio, że polecił wszystkim konsulatom, bo stosunków dyplomatycznych już z Polską nie było, podobnie jak z innymi krajami. I one zebrały tę dokumentację, przysłały i on miał 300 kilogramów dokumentacji, które zabrał ze sobą, kiedy jechał ze Szwecji poprzez Związek Radziecki do Chabarowska i stamtąd do Stanów Zjednoczonych, czyli mógł napisać taką pracę udokumentowaną. A wspominam o tym dlatego, że ta myśl jego z 1934 roku nie miała nic wspólnego z żadną zbrodnią dotyczącą zagłady Żydów. To była zbrodnia, był motywowany, jak pani słusznie powiedziała, zbrodnią dokonaną przez Turków przeciwko Ormianom, a później kilkoma innymi zbrodniami, ale nie będę już wchodził w te szczegóły, tylko powiem, że to społeczeństwo izraelskie było od początku bardzo podzielone. Znaczy ja mogę powiedzieć jedno, że gdyby dzisiaj u władzy był Yitzhak Rabin albo Ben Gurion, to z całą pewnością polityka Izraela byłaby całkiem inna. Innymi słowy, to, że do władzy doszli tacy skrajni nacjonaliści, którzy w istocie rzeczy uczynili samego Netanyahu zakładnikiem swojej polityki, że on broni własnych interesów, on się boi odpowiedzialności przed sądem izraelskim, ale z tego punktu widzenia mogę powiedzieć, że w Izraelu ci, którzy byli i wtedy, i dzisiaj są przeciwni, żeby Izrael dopuścił do tego, żeby odpowiedzialność była na płaszczyźnie międzynarodowej, uważają, że Izrael powinien sam ukarać tych, którzy są odpowiedzialni za te zbrodnie, które są dokonywane i w Gazie, i przeciwko Palestyńczykom. To skupmy się teraz na Izraelu przez chwilę i wróćmy do współczesności. Chodzi mi szczególnie teraz o MTK i Karima Hana, a także wcześniej prokuratorkę główną MTK Fatou Bensouda, prawniczkę z Gambii. Po tym jak Karim Khan poprosił o zezwolenie na ściganie tych pięciu osób, o których wspominaliśmy, w tym premiera Izraela, brytyjski Guardian doniósł, że Izrael prowadził kilka osób, ale służby izraelskie przede wszystkim prowadziły kampanię inwigilacji MTK. Jeszcze wcześniej za Fatou Bensouda między innymi zainstalowano oprogramowanie Pegasus na telefonach pracowników MTK, osób, które zeznawały na rzecz śledztwa MTK. Ją samą miano zastraszać. Między innymi ktoś zadzwonił do jej domu w Hadze, wręczył kopertę z jakimś izraelskim numerem telefonu i kilkaset tam było dolarów. Tak jak gdyby dając jej do zrozumienia, wiemy z tego śledztwa, że wiedzą, gdzie mieszka. No i zanim, Agnieszko, zadam ci pytanie, chcę, żebyśmy przez chwileczkę posłuchali Karima Khana samego, co on powiedział w takim przesłaniu, czy w wypowiedzi do mediów społecznościowych, kiedy prosił o list gończy za Netanyahu i czterema innymi osobami. Posłuchajmy. Nalegam, aby wszelkie próby utrudniania działania, próby zastraszania lub wpływania na urzędników Trybunału natychmiast ustały. Moje biuro nie zawaha się działać zgodnie z artykułem 70 Statutu Rzymskiego, jeśli podobne zachowanie wciąż będzie się pojawiać. If such conduct continues and persists. Jak rozumieć działania Izraela przeciwko tak ważnemu ciału międzynarodowemu, które w zasadzie stoi na straży prawa międzynarodowego, tego prawa, o które w globalnej północy, na zachodzie walczymy, żeby było przestrzegane. I za chwilę, mam nadzieję, połączymy to też z Ukrainą. Chciałabym zapytać samego premiera Netanyahu, czy motywowane są aż takie działania przeciwko poprzedniej pani prokurator? I no nie dziwię się, że obecny prokurator Khan również powołał się na artykuł 70, który statutu rzymskiego, czyli Międzynarodowego Trybunału Karnego, który mówi o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności też osób, które utrudniają pracę Trybunałowi. Biorąc pod uwagę, że rzeczywiście poprzednia pani prokurator twierdziła, że była zastraszana, ona i jej rodzina, że była podsłuchiwana, no i jest to pewien skandal jednak z punktu widzenia takiego środowiska prawniczego, międzynarodowego. I sądzę, że raczej dowodzi to temu, że Izrael przykłada jednak wagę do tego, co się dzieje w Międzynarodowym Trybunale Karnym. W 2015 roku Palestyna stała się stroną Trybunału. W 2021 roku Trybunał rozpoczął takie wstępne postępowanie dotyczące właśnie możliwości popełnienia zbrodni na terytoriach Palestyny. Izrael także konsultował się w pewien sposób z przedstawicielami Konga, którzy również podpowiadali, w jaki sposób można dotrzeć do pani prokurator i wywrzeć na nią nacisk. I w tym kontekście takich dyskusji, co Trybunał powinien robić, ponieważ no, w ostatnim okresie możemy powiedzieć o takich dwóch najważniejszych decyzjach Międzynarodowego Trybunału Karnego z aktualnego prokuratora. To jest właśnie wydanie nakazu aresztowania wobec prezydenta Rosji, Władimira Putina, oraz rzeczniczki praw dziecka Marii Bielowej, oraz te decyzje, o których mówimy, czyli zwrócenie się do Izby Przygotowawczej o wydanie nakazów aresztowania wobec tej wspomnianej piątki, między innymi premiera Netanyahu, jakby świadczy o tym, że no, prokurator stara się robić swoje, ponieważ w tym aktualnym świecie nie jest tak, że jedno państwo pociąga za sznurki, że jakaś jedna instytucja steruje tym, co się dzieje na świecie. Każda instytucja państwa powinna robić to, co do nich należy, zgodnie z prawem międzynarodowym. Przynajmniej taki byłby stan idealny, prawda? Którego nie osiągniemy oczywiście. Ale też ten materiał dowodowy, który został zebrany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, został skonsultowany też z panelem niezależnych ekspertów. Czyli widać, że prokurator Khan bardzo jakby obawiał się oskarżeń o upolitycznienie. Spodziewał się ogromnej dyskusji i krytyki ze strony Izraela, ale także innych państw, czy nawet może i ekspertów. W związku z tym raczej przypuszczamy, że ten materiał, który został zgromadzony, jest bardzo dobrze udokumentowany, co nie znaczy, że sam Trybunał nie poniesie kosztów tej decyzji, jeżeli okaże się, że nie będzie w stanie jednak osądzić Władimira Putina czy premiera Netanyahu. Tak, no bo spodziewamy się, że pewnie nie będzie w stanie osądzić, bo oni będą dobrze wybierać państwa, do których się wybiorą, żeby nie zostać aresztowani, jeżeli ten nakaz zostanie wydany. Ja wspomniałam o inwigilacji, ty ją zinterpretowałaś, ale wiemy więcej, że Yossi Cohen, czyli były szef Mossadu, był osobiście odpowiedzialny, jak gdyby delegowany przez Netanyahu, żeby tą sprawą MTK się zająć. Z tego śledztwa Guardiana i dwóch izraelsko-palestyńskich mediów, instytucji medialnych, wiemy, że Netanyahu jest obsesyjnie zainteresowany tą sprawą, ponieważ no właśnie paradoksalnie chyba czuje siłę tej instytucji i czuje, że tutaj dzieje się coś dla niego bardzo niedobrego. I chciałam to połączyć w tym momencie z Ukrainą, bo ja jestem w takim ciele ONZ-owskim, Komitecie Doradczym Rady Praw Człowieka, i tam spotykam się z takimi opiniami, że my po 2014 roku, a szczególnie po 2022, kiedy Rosja najechała Ukrainę, jeździliśmy po całym świecie i namawiali państwa globalnego południa, państwa mniejsze, średnie, żeby nałożyły na Rosję sankcje, ponieważ Rosja tak brutalnie i w oczywisty sposób łamie prawo międzynarodowe. A teraz, kiedy jak się wydaje, Izrael również to prawo międzynarodowe może łamać, przynajmniej takiego zdania są te trybunały, my, a szczególnie Stany Zjednoczone, Niemcy, kilka innych państw, umywamy ręce i mówimy, tutaj sprawa wygląda inaczej. Czy dlatego, że Izrael to jest część naszego kręgu kulturowego i naszego kręgu politycznego? MTK od początku działalności 2022 roku z 54 osób, które zostały oskarżone, 47 to byli ludzie z Afryki. Czyli Trybunał skupia się na globalnym południu, to znaczy oskarża ludzi z globalnego południa, tak gdyby prawo międzynarodowe działa ciągle tylko w skupieniu na globalnym południu, natomiast wielcy tego świata, Stany Zjednoczone, Izrael, państwa europejskie nie są częścią tej krytyki i tego oka prawa międzynarodowego. Więc to, co powiedzieliście państwo, wydaje się, że w tej chwili następuje być może jakieś takie odzyskanie tych instytucji i tego prawa na rzecz właśnie państw słabszych. I zarzut o podwójne standardy, dużo mówię, ale sam Karim Khan z MTK powiedział w wywiadzie dla CNN, że on słyszał od wysokiego przedstawiciela państw zachodnich, że no słuchaj, to nie dotyczy nas, to dotyczy ich. Tak, ten MTK, nie nakłaniano go, żeby się zajmował przede wszystkim sprawami globalnego południa, a nie globalnej północy. I on to mówi wprost, on to mówi publicznie. Czy to raczej nas kompromituje? Czy to jest dobry taki proces jakiejś autokrytyki, który doprowadzi do czegoś dobrego? To słuchając uważnie tego, co pani powiedziała, sprawa, istotna sprawa semantyki. Mianowicie, że należy rzeczy nazywać właściwymi imionami. Jak pani wprowadza pojęcie południa, a nie państwa niedemokratyczne, to jest, zaczyna mieć wymowę, że oto bogata północ przeciwko biednemu południu może pozwalać sobie na taką arogancję. Natomiast ja, idąc na to spotkanie, przyniosłem dokument taki, który kiedyś jako student byłem jednym z założycieli organizacji, która nazywa się Studenckie Stowarzyszenie Przyjaciół ONZ, i w związku z tym wtedy jako legitymację tego członkostwa wprowadziłem, że każdy członek musi otrzymać z pieczęciami i z podpisami i taki egzemplarz tej karty. Więc mam u siebie jeszcze nadal kilka tych kart niewykorzystanych. Otóż artykuł 51 karty mówi, że żadne postanowienie niniejszej karty nie narusza naturalnego prawa każdego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeciwko któremu dokonano zbrojnej napaści, do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, zanim Rada Bezpieczeństwa stosuje środki konieczne do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Znaczy, to jest taka ogólna formuła, która z reguły tych, którzy chcą unikać odpowiedzialności, a trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko przypadek Stanów Zjednoczonych, Izraela czy Wielkiej Brytanii. Dotyczy to bardzo wielu państw, które można powiedzieć, że unikają za wszelką cenę odpowiedzialności międzynarodowej, uważając, że ich prawo demokratycznie usankcjonowane i przyjęte przez społeczeństwo daje dostateczne gwarancje również dla społeczności międzynarodowej ukarania tych osób, które ponoszą odpowiedzialność. Mam pytanie, Agnieszko, do ciebie. Karim Khan, jak powiedziałaś, wydał nakaz aresztowania na Putina w ubiegłym roku. Wtedy Stany Zjednoczone chwaliły tę decyzję, nie będąc oczywiście stroną MTK, i zapowiedziały współpracę z Trybunałem na rzecz złapania tego zbrodniarza. Natomiast teraz prezydent Biden bardzo się obrusza na decyzję prokuratora o ściganiu również Netanyahu i Galanta. Mówi, że to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby przyrównywać tych przywódców demokratycznego państwa z przywódcami organizacji terrorystycznej. Czy to, że Karim Khan mówi o 5 osobach w jednej wypowiedzi, oznacza, że on je przyrównuje? Ja też, szczerze mówiąc, miałam wątpliwości, czy to było fortunne, że być może lepiej byłoby, gdyby prokurator jednego dnia wypowiedział się w sprawie właśnie przywódców Hamasu, a innego dnia w sprawie przywódców Izraela. Ale zwracam też uwagę, że jednak Stany Zjednoczone nie nałożyły żadnych sankcji na Trybunał. Jeżeli istnieje takie krytyczne podejście, to ono przede wszystkim w Partii Republikańskiej. Rzeczywiście Ukraina i ten świat Zachodu potrzebuje wsparcia Stanów Zjednoczonych. Gdy mówimy o osądzeniu rosyjskich zbrodni na Ukrainie, byłoby bardzo niedobrze, gdyby Stany Zjednoczone ze względu na Izrael wycofały tą zadeklarowaną pomoc, też między innymi finansową, bo ona jest strasznie ważna, żeby te postępowania mogły zostać ukończone. Ale takim, więc to jest ważne, tak, że sankcje nie zostały nałożone i prawdopodobnie takim dobrym... Ale jeszcze tego by brakowało, żeby nałożyć sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Ale właśnie prezydent Donald Trump to zrobił. Biden wycofał sankcje nałożone przez poprzedniego prezydenta, więc tego się mogliśmy spodziewać tak naprawdę. I myślę, że takim dobrym wyjściem z sytuacji byłoby, gdyby po prostu Izrael sam osądził zbrodnię, ponieważ Międzynarodowy Trybunał Karny pełni rolę komplementarną, czyli nie może działać w momencie, kiedy postępowanie jest, toczy się w kraju. Ale ze względu na ostatnie takie pseudoreformy w dziedzinie sądownictwa w Izraelu, wygląda na to, że MTK jakby nie uznaje niezależności sądownictwa w Izraelu na ten moment. I proszę zwrócić także uwagę, że także rodziny ofiar z 7 października zwróciły się do Międzynarodowego Trybunału Karnego z prośbą o zajęcie się tą sytuacją 7 października, tak, kiedy zginęło ponad 1000 osób, 1000 Izraelczyków. Czyli to świadczy o tym, że one same nie miały przeświadczenia, że Izrael to zrobi, prawda? I zwróciły się do prokuratora Kana, który pojechał, widział dowody zbrodni, odwiedził kibuce i tak dalej. Han o tym wspomina, że ponieważ nie wygląda na to, żeby sądownictwo izraelskie zajęło się tą sprawą, ale nie tylko 7 października, ale także wojną w Gazie, to już szczególnie nie, to dlatego MTK podejmuje tę sprawę. I chciałam jeszcze dwie sprawy z wami poruszyć. Krytykę decyzji MTK na gruncie takim proceduralnym. To znaczy na przykład Izrael wskazuje, że MTK miał przysłać delegację w tym samym tygodniu, kiedy ogłoszono, że będą ścigać Netanyahu i Galanta, czy chcą ścigać, mieli przysłać delegację, że właśnie badają sprawę sytuacji na terytoriach palestyńskich i ta sprawa trwa. Więc niejako MTK miał wprowadzić w błąd władze Izraela, czyli Izrael się powołuje na sprawy proceduralne i na sprawy takie, że demokratyczni liderzy są wspomnieni z liderami terrorystycznymi. Ale co z sednem sprawy? Co z sednem oskarżeń? Tak? Ja się to mnie uderza, że ta krytyka przeciwko MTK, ona się skupia na sprawach pobocznych, logistycznych, proceduralnych, natomiast nie skupia się na sednie sprawy, na tym, co sam Galant powiedział. To znaczy, my wprowadzamy blokadę Strefy Gazy, nie będzie żadnej żywności, żadnej elektryczności, żadnej benzyny. Czyli on niejako przyznał, że wprowadzamy tutaj politykę, która jest, może być zbrodnią wojenną, czy ją nią jest. I to jest uderzające z mojego punktu widzenia. Chcę wam jeszcze zagrać jeden fragment Karima Hana. Posłuchajmy. Today I wish to underline one message very clearly. Chcę, aby to wybrzmiało jasno i wyraźnie. Jeśli nie pokażemy gotowości do równego stosowania prawa, jeśli będzie postrzegane jako traktowane wybiórczo, stworzymy warunki do jego upadku. We will be creating the conditions for its complete collapse. Czy państwa zdaniem jesteśmy w jakimś momencie egzystencjalnym? Bo mi się wydaje, że możemy być. Że tracimy wspólny fundament, taki fundament, który zaistniał w wyjątkowym momencie historycznym po 1945 roku, kiedy była większa jednomyślność w sprawie tego, co jest złe, a co jest dobre i kto jest za co odpowiedzialny. I teraz tracimy tą spuściznę właśnie w formie tych sporów i tej takiej parszywie odwrotnej sytuacji, że ci, którzy powinni być absolutnie dobrzy, wydają się, że są źli, a my stajemy po tej stronie i właściwie wspólny nasz fundament, to prawo międzynarodowe, niszczymy. Ja myślę, że gdy spojrzymy na państwa, które prowadzą wojny w ostatnim czasie, znaczy mam na myśli przede wszystkim Rosję, to rzeczywiście niepokojące jest to, że obserwujemy takie zjawisko używania zbrodni jako narzędzia wojny. Tak, że popełnianie zbrodni ma nas przybliżyć do osiągnięcia celów wojny. I to jest fatalne. Natomiast z punktu widzenia prawa międzynarodowego i sądów międzynarodowych, ja widzę jednak postęp, nie jestem pesymistką. Jakby to są instytucje, które działają w określonych warunkach, tak jak pan profesor wspomniał, z takimi państwami dookoła, z jakimi mamy do czynienia. Ale to, że coraz częściej te instytucje są wykorzystywane do tych sytuacji, zobaczymy w przyszłości z jakim skutkiem, jednak jest optymistyczne. I ja się osobiście nie zgadzam z tym, że Zachód uwziął się na południe i w związku z tym większość spraw w MTK dotyczy Afryki. Po prostu państwa afrykańskie są stroną statutu rzymskiego i stąd MTK miał powód, pretekst, żeby się tymi sytuacjami w Afryce w ostatnim czasie interesować. Ale to nie znaczy, że prokurator obecny czy poprzedni w jakiś inny sposób traktowali państwa zachodnie czy państwa południe. Panie profesorze? Znaczy, najogólniej powiem tak, że w zakresie ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni ludobójstwa jest niewątpliwy postęp i nie ulega wątpliwości, że ten postęp jest, że tak powiem, odczuwalny, ale on nie dotyczy silnych. Znaczy państwa takie, jak stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli pięć wielkich mocarstw, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Francja, one jak gdyby uważają, że ich ustawodawstwo ma absolutny priorytet i byłoby rzeczą wręcz urągającą ich pozycji, żeby one mogły być stawiane jako, ich przywódcy mogli być stawiani, chyba że ponieśliby całkowitą klęskę, tak jak stało się to z przywódcami III Rzeszy. Innymi słowy, ja tutaj widzę na takiej najogólniejszej płaszczyźnie, że jest bardzo duży postęp, jakkolwiek to jest nierówne traktowanie i że w tym kontekście Izrael jest o tyle casus specialis, że to nie jest wielkie mocarstwo, ale to państwo ma poczucie, że ono jest nadal państwem demokratycznym i ono nieporównanie bardziej jest kompetentne, właściwe i sprawiedliwe, że ono osądzi i osądzi surowo. Jeśli zdołało osądzić prezydenta, jeżeli posadziło do więzienia premiera za czyny, które w żadnym innym państwie nie byłyby w ogóle karane, że nie chcę wymieniać innych państw, gdzie takie rzeczy się działy i to prawda, on nie ponosi odpowiedzialności za to. Otóż tutaj z tego punktu widzenia jest pewna taka logika tych, którzy bronią, że oni chcą pociągnąć do odpowiedzialności wewnątrz własnego państwa, przez to dając światu przykład, że zbrodnie będą ukarane. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie w samym Izraelu. Niemniej jednak niewątpliwie i MTS, i MTK odgrywają coraz ważniejszą rolę, wydaje mi się, także w takiej świadomości globalnej opinii publicznej, jeśli taka istnieje. Bardzo państwu dziękuję. Adam Daniel Rotfeld, Agnieszka Bieńczyk-Misala, ja się nazywam Patrycja Sasnal. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch sportowy Garmin Forerunner 55. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Expert taniej masz.